apie dirvinius sėjikus. Nenorėjau pramiegoti paskutinės rugpjūčio nakties. Didelė, sunki pilnatis, storai nuklojo laukus ir peregimoj migloj, jie tysojo nurimę ir pabalę. Nuo medžių linko nuvargusios vasaros šešėliai, gerai buvo klausytis tylos. Upelio slėnėje mėguistai klykavo pempės. Staiga iš jų pusės atskrėjo neįprastas garsas, pasikartojo ir dar kartą, ir vėl. Lyg ten slėnį kažkas paslaptingas, į didelį ploną sienį indą monetas mestų. Krentas į dabrinės pinigėlis ir užgauna indo kraštą. Naktie nuvilnėja grynas, labai tyras, aukštas skambesys, ir kol jis užgesta, atrodo, lyg graudus būtų, tik dirviniai sėjikai. Ta diena mačiau jos pempį pulkelėje, giminiuojasi, juk tilvikai visi, tik pempės marškinėliai balti, o sėjikų juodi. Tarytum vabals, juodi turbūt. Galvelės, sparnai, plonyčiai, auksas, palvio apnašą pibarstyti, iš šiaurės traukia, ten greit žiema. Vėl krenta pinigėlis, suskambėdamas kaip aimana. Vėl sustoja pakerėtas, dirviniai sėjikai šnekasi. Pakelk bet kurį mėgantį kaimo žmogų, paklaus, kas tai, niekas nesakytų. Praėjo keletas metų, iki šiol neradau gražesnių paukščių balsų, tik klausytis jų reikia paskutinę vasaros naktį.